Na, ne, ni, no, nu. Na, ne, ni, no, nu. Na, ne, ni, no, nu. Na, ne, ni, no, nu. Nido.